z metalem i to nie jest jakaś szczególnie, przynajmniej nie brzmi to jak jakaś szczególnie oryginalna droga, natomiast akurat w przypadku The Dog to jest bardzo oryginalne, bo oni do tego dodają nieoczywiste, ale coraz bardziej popowe, coraz bardziej przyswajalne melodie, a także pewien specyficzny, lekko psychodeliczny klimat. Ubolewam nad tym, że The Dog nie jest w Polsce zespołem szczególnie popularnym, bo gdyby byli z wielkiego świata, gdyby byli z Wielkiej Brytanii, graliby już teraz na dużych scenach fajnych festiwali. Ale mam nadzieję, że zostaną przynajmniej przez Państwa zapamiętani. Posłuchamy utworu z płyty Somewhere Anywhere zatytułowanego The Ghost of David Rubinstein. Rzecz się działa na ubiegłorocznej edycji festiwalu Summer Dying Loud. Podszedł do mnie pewien miły pan z uśmiechem i pyta, czy go pamiętam. Myślę sobie, kurczę, no, znana mi twarz, ale musiało to być dawno temu. I rzeczywiście nie widzieliśmy się długie, długie lata. Tym dżentelmenem był Sunrise, gitarzysta kiedyś, między innymi zespołu Sacriversum. Koncertowaliśmy razem, kiedy ja jeszcze stawałem, wychodziłem na scenę, więc tak się poznaliśmy, no ale posunęliśmy się trochę w latach. Oczywiście ja bardziej niż Sunrise, to jasna sprawa. Pozdrawiam serdecznie i mówię o tym wszystkim dlatego, że kiedy już nacieszyliśmy się tym spotkaniem, Sunrise wręczył mi płytę, mówi: teraz gram w tym zespole, posłuchaj, bo właśnie wydaliśmy taki materiał. Posłuchałem i powiem Państwu, jestem pod wrażeniem. Grupa nazywa się Ashur. Płyta nazywa się Assurbanipal. Chyba. Nie wiem, czy to tak się wymawia, bo na pewno tak się pisze. Jest to oryginalny, nieoczywisty death metal z pewnymi black metalowymi naleciałościami, ale też wpływami z zupełnie innych terytoriów. Tak czy owak drapieżne, ciekawe i mam nadzieję na więcej. Assurbanipal nazywa się ten album, a wysłuchamy utworu zatytułowanego Suzao. płyty, której wysłuchamy za chwilę, jej fragmentu wysłuchamy oczywiście. Sunrise na festiwalu mi nie wręczył, bo jeszcze jej wtedy nie było, ale też tam gra. Szanuję, widać, że człowiek przeżywa swój dobry artystycznie moment. Grupa nazywa się Demonolith i album debiutancki zatytułowany jest The Monolithic Cult of Death. I jak łatwo się domyślić, mamy do czynienia z death metalem i nie wiem, czy można się domyślić, czy nie. Pewnie można, skoro prezentuję go w audycji poświęconej 20 najlepszym, moim zdaniem, polskim płytom minionego roku. Jest to death metal na bardzo wysokim poziomie. Oh, God. był death metal i dobrze, że był, ale podkręcamy tempo. Czas na trochę grindu. Czas na Meat Spreader, którzy w 2024 roku wydali album Mental Disease Transmitted by Radioactive Fear. Wspaniała, brutalna, brudna, gnijąca muzyka dostarczona przez doświadczonych artystów, doświadczonych w takich grupach jak choćby Dead Infection, Squash Bowels czy Neuropatia. Meat Spreader, fantastyczny album. Krótka piosenka, ale sprawiedliwości musi stać się zadość. Dzisiaj prezentuję tylko po jednym utworze. Trzeba grać, słuchajcie, ten grind cięgiem przez 7 minut, a nie, że tam po minucie. Pozostańmy przy tej bezkompromisowej estetyce i powróćmy na chwilę do Wrocławia. Dużo dzisiaj wrocławskich ekip. Grupa Ast Mouth, która wróciła po 10 latach milczenia z nową płytą, z nową, bardzo dobrą płytą. Mam nadzieję, że nie będzie milczała przez kolejnych 10 po jej wydaniu, bo Enemy of the Human Race ma tę jedną tylko wadę, że za szybko się kończy. As to Mouth, słuchamy utworu Hang Those Bastards. No i co ja mam z tą królówczaną smugą zrobić? Niby to nie metal, ale jak ja go tu w ciężko na sercu nie przytulę, to go nikt nie przytuli. A konwulsanki to znakomity materiał i szkoda by było, gdyby w podsumowaniu roku się nie znalazł. Adam Piętak nagrywa sam i pewnie w studiu, w którym straszy, bo królówczana smuga to kraina osobliwości. Rytmy mechaniczne, industrialne wręcz, zgrzyty, hałasy towarzyszą tu przyśpiewkom niby folkowym, niby ludowym, niby dziecięcym momentami, a ładne, wręcz naiwne melodie uchylają wrota do otchłani pełnej głodnych demonów. König Reichsal, trio z Lewina Brzeskiego, wydało płytę Psalmen o Delirium i jest to jeden z najlepszych black metalowych materiałów, które słyszałem w 2024 roku. Nie tylko polskich, ale w kategorii open. Jest w tym wściekłość, jest ból, jest nieprzyjemna, wręcz wroga aura. Czego od black metalu chcieć więcej? Thank you. swój, on został. Weil ich wirklich jemand an der Seite mit dir stand. Krakowski smog, krakowski black metal i zupełnie uniwersalna, globalna melancholia, a chwilami nawet rozpacz. Debiut duetu Hauntologist, który tworzą muzycy znani m.in. z Mgły i Owls Woods Graves, to płyta wciągająca, udana i budząca apetyt na więcej. Nie żebym narzekał, skoro umieściłem Hollow wysoko w podsumowaniu roku, po prostu mam nadzieję, że to dla muzyków jest nie jednorazowy skok w bok, ale koncept, który będą rozwijać. Kiedyś trochę podśmiechiwałem się z tytułów piosenek Arkony, a takich jak chociażby Skrajna nienawiść egoistycznej egzystencji, no ale ten się śmieje, a kto się śmieje ostatni. Wielkopolski zespół trwa na scenie od ponad 3 dekad i doskonali tę swoją czarną sztukę, czego dowodem Stella Pandora, ich 8. album wydany w 2024 roku. Tytuły już teraz mają krótkie, za chwilę usłyszymy Alterię, za to pamięć o tej fantastycznej płycie powinna żyć długo. Przed Państwem Arkona. Idola. To zespół, który powstał w 2018 roku w Poznaniu, aktualnie stacjonuje w Toruniu, a muzycznie podróżuje nieustannie pomiędzy gatunkami, od black metalu przez ambient, sludge, po elektronikę, jazz i inne dziwadła. Nigdy nie wiadomo, co się czai za zakrętem, nigdy nie wiadomo, co się czai w następnym utworze, a nawet w następnym takcie, ale wszystko to jest absolutnie spójne, wszystko to jest przekonujące. Trzecia płyta Doli, czyli Tabernaculum, która ukazała się 6 grudnia nakładem wytwórni Piranha Music, to jest materiał, którego się nie spodziewałem, a już na pewno nie spodziewałem się wrażenia, jakie na mnie zrobi. I bardzo szybko ten materiał, ta muzyka przemeblowała mój prywatny ranking najlepszych polskich ciężkich płyt 2024 roku. Mam nadzieję, że wam również się spodoba. ciekawy to był rok w polskim metalu i okolicach. Ciekawy, bo bez gwiazd. I wydawać by się mogło, że bez tych wszystkich dużych zespołów, które robią karierę już na całym świecie, no nie będzie wystarczająco dużo dobrej, interesującej, oryginalnej, nowej, albo i nie nowej, ale po prostu prującej flaki muzyki, żeby było co prezentować przez 2 godziny, a powiem Państwu, że niestety kilka naprawdę świetnych materiałów w audycji się nie zmieściło. Ale wrócimy do nich jeszcze prędzej czy później. 20 znakomitych albumów wydanych przez polskich artystów w 2024 roku. O 19 już mówiłem i teraz pora na ten ostatni, dla mnie bezdyskusyjnie najlepszy. To 5 album grupy Thau, Fading Backwards. Grupy Thau, którą dowodzi Artur Rumiński, znany również z Furii i która chyba ze względu na te konotacje z Furią nazywana bywa zespołem black metalowym, ale ja się z tym zupełnie zgodzić nie mogę, choć oczywiście Thau to ciemność kompletna, to absolutny ciężar. Na płycie to doskonale słychać, ale na żywo to już jest naprawdę miazga. To też bardzo oryginalna wizja muzyki metalowej. To zespół, który powinien być wielki, albo inaczej, już jest wielki, nagrywa wybitne materiały i bardzo życzyłbym sobie i grupie, żeby był szerzej doceniany. Żegnam Państwa, zostawiam Was z Thau i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.